بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دکان کھولنے کے بعد صبح دکان کھولنے کے بعد سب سے پہلے تلاوت کی کیسٹ لگاتے ہیں یا پھر نعت شریف کی، یا پھر بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تلاوت کے فوراً بعد موسیقی چلاتے ہیں، تو کیا یہ کرنا مناسب ہے؟ اس کا تلاوت اللہ کی رضا کے لیے چلاتے ہو یا نہیں چلاتے یہ تو اب کسی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں یا دل کا اس کے، لیکن قرینہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ صبح تلاوت اس لیے چلاتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو، یعنی یہ یہاں بھی مقصد دنیا ہوتی ہے، رضا الہی ہوتی تو پھر موسیقی بعد میں نہ چلتی نا، تو وہ تلاوت اور نعت صبح چلاتے ہیں بعض دکاندار، مگر وہ برکت کے لیے بچارے اور پھر وہ نوسط کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ ذہن تو بابا سمجھ میں آیا نا کہ یہ اتنا شعور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوگا تو برکت ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ بےچارا نوسط کی طرف نکل جاتا ہے. ابتدا میں اللہ رسول کا نام لے لے تو برکت ہوگی، یہ ذہن ہے، سارا دن لینے کی ضرورت میں محسوس نہیں کر رہا، سارا دن اگر وہ برکت اس کو سمجھتا ہوتا تو سارا دن ہی چلا، وہ دکان کھولتے میوزک نہیں چلا گیا، اسے پتا کہ اگر دکان کھولتے میوزک چلاؤں گا نا تو اپنا مطلب کہ وہ کنڈا ہو جائے گا. تو اس کے شعور میں یہ بات موجود ضرور ہے کہ یہ میوزک اچھی چیز نہیں ہے. جی یہ تو ہے واقعی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو خلاص کر. تو پان والے، ہوٹل والے، دکان والے سب موسیقیاں بند کر دیں، فلمیں ڈرامے، اب تو موسیقی کا ہے یار، تو فلمیں ڈرامے، ہوائی جہاز کی سیٹ کے پیچھے ٹی وی لگے ہوتے ہیں، ٹی وی سے مزے سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں بےچارے، اور ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہوائی جہاز گر جاتے ہیں تو پتا نہیں کیا اثر ہوتا ہوا ہے. سنا بسوں کی سیٹوں میں بھی پیچھے ٹی وی آ گئے ہے نا، بس ایئر فون آ گئے تو اس میں گانے سنتے ہیں. اب بہت پہلے ایک مکتوب کسی نے دیا تھا کسی ملک کے حوالے سے، بہت تیز رفتار وہاں ٹریفک کا سلسلہ رہتا تھا، تو جب ہائی وے وغیرہ پہ جو اتنی تیز رفتار گاڑیاں چلتی ہیں تو 200 اور 220 اور 240 پر بھی گاڑیاں چلتی ہیں دوسرے ملکوں میں، تو اس کا وہ گاڑی چلتے چلتے حادثہ ہو گیا، جب اسے نکالا گیا تو ابھی اس کے اندر کچھ باقی تھی، تو جو گانا اس کی گاڑی میں چل رہا تھا جب وہ نکلا تو وہی گانا اس کی زبان پر جاری تھا اور یوں اس کا دم نکل گیا. کہاں کا واقعہ؟ یہ کسی ملک کا واقعہ تھا، بہت پہلے بابا کسی نے مجھے مکتوب بھیجا تھا. ہوگا جیسے وہ آپ نے فیضان سنت میں بھی ایک واقعہ حکایت نقل کی ہے کہ وہ لڑکی یہ کہتے کہتے مر گئی، گانا سناؤ گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ ناچ دکھاؤ، اور اسی وارڈ کے اندر ایک دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی بھی ایڈمٹ ہوئے تھے، داخل ہوئے تھے، تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے لیتے دنیا سے رخصت ہوا. اب یہ دونوں باہر ہیں، فیضان سنت تو موجود ہے، مجھے اب پوری باہر یاد نہیں ہے، تو ماحول کی برکت ہے کہ ایک کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا الحمدللہ، اس باغ کی امیر سنت کی اور اولیاء کرام کی اس کو غلامی نصیب ہوئی. نہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا بھی انتقال اسی وارڈ میں ہوا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے لیتے الگ تکلیف میں تھا، جلس چکا تھا، لیکن اس کی زبان پر درود پاک تھا اور اللہ اور اس کے رسول کا نام تھا، اور اسی اللہ اور رسول کا نام لیتے لیتے وہ دنیا سے رخصت ہوا. تو ماحول کے تبدیل ہونے سے کس قدر اب موت پر منحصر، مطلب موت انجام پر بھی یہ انحصار ہوتا ہے اس کا ماحول کے حوالے سے، کہ اگر ماحول کچھ ہو تو ہے کچھ اس طرح کا. ہاں مطلب یہ کہ آخری وقت میں صحبت جو ہوتی ہے نا تو اس طرح کے دوست اس کے سامنے آتے ہیں، اس طرح کے بھی ہیں مطلب معاملات، تو وہ جو جواری ہوتا ہے تو وہ پرتاش کے پتے اور یہ اس طرح کی چیزیں اس کے سامنے، شرابی ہے تو وہی شرابوں کی باتیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، تو بھی پی مجھے بھی پلا یہ کہتے کہ تو مر گئے. آئے آئے آئے آئے. تو وہ جیسی صحبت، تو اچھی صحبت ہوگی، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، قافلوں کا مسافر بنتا ہوگا، مدنی انعامات پر عمل کرتا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی. سرکار کا عاشق ہوگا، صحیح معنی میں عاشق رسول ہوگا، ان کا کرم ہوگا تو محبوب کے جلوے میں روح قبض ہوگی. جیسے کہ وہ کسی نے مجھے غالباً رحیم یار خان کے سفر میں ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہیں صادق آباد یا رحیم یار خان میں کسی صاحب کا مطلب کوئی نمازی تھا بیچارہ، وہ سیدھا سا نماز، کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب لوگ کس کو پوچھتے ہیں؟ ہم جیسے وہ پوچھتے ہیں جس کے لمبے لمبے چوڑے القاب ہوتے ہیں نا، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں میرے پاس القاب ہے تو وہ نام بڑا ہے تو وہ بہت بڑی ہستی ہے، ہستی گناہ میں پہنچی بھی اونچا ہے، لیکن ہم لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے جن کا نام ہوتا ہے، وہ آدمی سادہ سا نمازی تھا، اس کو کوئی مطلب لفٹ بھی نہیں کرا تھا بےچارا، تو وہ اس نے ایک دن کھڑے ہو کر مغرب کی نماز کے بعد نہیں عشاء کی نماز کے بعد غالباً کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے سے جو بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور یہ اس طرح، اس نے معافی تلافی کی کہ بس آج 9 بجے میرا انتقال ہو جائے گا۔ اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ یار یہ تو صحیح آدمی ہے، مطلب ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کیا بولتا ہے، 9 بجے انتقال ہو جائے گا اس کا، ایسے بس بولتا ہوگا، شاید دماغ ہٹ گیا ہوگا، اس طرح لوگوں نے سوچا ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس کے پاس اس کے گھر پہنچ ہی گئے 9 بجے سے پہلے کہ دیکھو یار یہ بھولا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ تو پہنچ گیا تو یہ بےچارا لیٹا ہوا تھا، غالباً اس طرح کا واقعہ کہ لیٹا ہوا تھا، یہ جب پورے 9 بجے نا تو ایک دم یہ کھڑا ہو گیا سیدھا ہاتھ باندھ کر، یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، اور گرا اور اس نے دم توڑ دیا۔ تب لوگوں نے بولا رہے یہ چار آنکھوں والا تھا، اتنا پوچھا وہ آدمی تھا، ہم تو سمجھے ایسے ہی بےچارا کوئی پگلا ہے۔ تو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیزا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں، یہ کہ ہمیں بس پتہ نہیں چلتا کہ کون کس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہر نیک بندے کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلے میں عرض کیا تھا کہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، ہم کو شناخت نہیں ہوتی نا کہ یہ کون ہے کیا ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، نہیں جانتا۔ سب کی رعایت کرنی چاہیے کہ شاید یہ اللہ کا مقبول بندہ ہو، شاید وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو۔ تو اگر وہ مقبول نہیں بھی اور ہم نے اس حسن زن کے ساتھ اس کا احترام کیا تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم کو بس یہ کہ اچھا کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی